ือการกินน้อยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยอะไรทุกอย่างให้มันน้อยไปน้อยไปคำที่ว่าให้มันน้อยไปนั่นมันจะพอดีหรือไอ้ความเป็นจริงมันก็ยังไม่พอดีไม่สม่ำเสมอแต่ทำไมท่านถึงว่าให้เราทำให้มันน้อยพูดให้น้อยกินให้น้อยนอนให้น้อยเพื่อให้รู้จักความพอดีความเหมาะสมของพวกเรานั่นเองสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งจะเป็นสาวกของท่านจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้คือสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงญายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อพ้นจากทุกข์อันนี้สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบนี่เป็นหลักที่สำคัญที่พวกเราจะยึดให้แน่นไว้ในใจอย่าลืมเป็นอันขาดฉะนั้นการพูดมากอันนี้เป็นเหตุกับบุคคลที่ไม่มีปัญญาการสงสัยก็มากการพูดก็มากการโต้ตอบกันก็มากเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวหลายประการจนกระทั่งเป็นเหตุให้ความเห็นของเราแตกต่างกันแตกต่างกันไปเมื่อความเห็นแตกต่างกันไปความทะเลาะความวิวาทถกเถียงกันก็มีเป็นมาเรื่อยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นได้ตั้งอยู่ในความสงบเช่นนี้แล้วแล้วมันดีมากแล้วก็ขออาภัยของพวกท่านทั้งหลายที่ประสบมาอยู่ในนี้ไอการผิดพลาดวางประการนี้ในคณะสงฆ์นี่ก็ดูไปเพราะว่าไม่ค่อยจะรู้เรื่องมาพบกันใหม่แต่สะกดรอยอยู่ตามไม่ขยุดดังนั้นเมื่อเหตุอะไรมันเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านก็จงบัญญัติตามเหตุที่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่ว่าท่านบัญญัติก่อนพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสหธรรมิกต่างคนต่างจิตใจมาร่วมกันนั้นก็ฟังแต่ก็มีความตั้งใจมั่นอยู่เสมอมีความหวังดีอยู่เสมอว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่มีพระที่ปกครองอยู่นานจะกลายเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์แต่มีหลักอยู่ว่าใครจะมาอยู่ที่นี่จะมาปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็ขอนิมนต์คนที่ตั้งใจดีมาแล้วแต่ว่าอาศัยสถานที่อยู่นี่อันไรอันหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจะไม่เป็นพระธรรมในนั้นคณะสงฆ์ในที่นี้ก็จะต้องดูแลพยายามแนะนำคำสอนเช่นที่ท่านทำมาแล้วนะไม่สงบท่านทำไม่สงบที่ท่านสั่งขึ้นว่าหยุดให้การพูดกันเสียนี่เป็นตัวอย่างแล้วก็เกิดความสงบขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าการกระทําเช่นนี้ไม่ใช่ว่าอย่างหวังดีซึ่งพวกท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้เป็นประโยชน์นี่คือความหวังดีในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นพวกเราทำไมจึงมีความยุ่งยากลำบากเพราะการปฏิบัติเช่นนี้เป็นธรรมดาไม่ใช่ว่าเป็นแต่ปัจจุบันนี้เวลานี้ในครั้งพุทธกาลก็มีลำบากมากครั้งพุทธกาลก็ลำบากก็เหมือนกันคนในครั้งพุทธกาลก็คนในสมัยนี้ถ้าเป็นปุถุชนมันก็เป็นปุถุชนเหมือนกันทั้งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นการยุ่งยากการลำบากที่ในการประพฤติปฏิบัตินี้มันที่เกิดขึ้นมีเพราะว่าทำไมเราฝืนมันเราฝืนมันพระข้อประพฤติปฏิบัติท่านก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องฝืนมันฝืนความรู้สึกของเราซึ่งมันเข้าข้างตัวเรามากทุกแขนงต้องฝืนเช่นนั้นเช่นว่าเรามัน ทานอาหารมากอย่างนี้เป็นต้นมาที่ท่านประธานเนี่ยมันน้อยทานมื้อเดียวนี่ก็ฝืนพอเนี่ยมันฝืนพอทุกอย่างมีแต่เรื่องฝืนฝืนทั้งนั้นก็เพราะอะไรนะเราเป็นปุถุชนนะเราซึ่งเป็นปุถุชนอยู่ถ้าเราไม่ฝืนความรู้สึกของเราอันนี้ไอ้ความเป็นปุถุชนหรืออันตรธานนั้นมันก็ยังฝังอยู่ในสันดานของเราเรื่อยไปการประพฤติปฏิบัติก็คือการฝ่าฝืนเรื่องจิตใจของเราซึ่งมันมีอยู่แล้วเป็นปุถุชนแต่ว่าคำสอนของท่านนั้นมีอำนาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจมนุษย์เราทั้งหลายนั้นซึ่งให้เป็นปุถุชนนั้นให้เป็นอริยชนเป็นอริยชนได้ฉะนั้นบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายในครั้งพุทธกาลบัดนี้มันก็ไม่แตกกันตลอดถึงตัวท่านเองก็เหมือนกันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านออกบวชก็เพราะท่านเห็นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงฝืนมาเรื่อยๆมาถ้าหากว่าใครไม่พิจารณาอันแยกคายก็ไม่เห็นความรู้สึกของเจ้าของกับสัจธรรมมันเปลี่ยนกันอย่างไรมันแปลกกันอย่างไรมั่งมันก็ไม่รู้สึกฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้ไม่ใช่วิบัติเป็นข้อปฏิบัติถ้าหากว่าเรายอมรับความจริงแล้วปฏิบัติตามก็เป็นข้อปฏิบัติถ้าใครๆไม่ยอมรับความจริงแล้วไม่ยอมรับความจริงและไม่พยายามทำตามใจชอบของเรานั่นแหละมันก็เป็นวิบัติมันเป็นปฏิบัติแล้วมันก็เป็นวิบัติเคียงคู่กันไปถึงแม้ว่าจะบวชมาถึง20พรรษา30พรรษาก็ตามทีมันก็ไม่รู้รสธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมนุษย์ชาวประมงเขาไปจับปลาในหนองที่ไม่มีปลาไปทุกวันมันก็ไม่ได้ทุกวันเวียนแหไปทุกวันทุกปีมันก็ไม่มีไปทุกวันก็ไม่ได้ปลาทุกวันจะไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ปลาทำไมก็เพราะปลาในหนองนั่นไม่มีนี่มันก็เหมือนกันฉันนั้นเช่นตัวผมเองนี้จะถือว่าผมมีบวชมานานก่อนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยผมจะได้มรรคผมจะได้ผลผมจะได้ความเลิศความดีอันนี้ก็เปล่าครับเปล่านานหรือช้าหรือเร็วนี้ไม่เป็นประมาณครับมันเป็นประมาณในการที่ถูกต้องความถูกต้องเป็นประมาณนี้ที่เกิดจะถือว่าแม่ท่านอาจารย์ท่านบวชตั้ง20พรรษาแล้วนะอย่างนี้มันก็ได้แต่20พรรษานั่นแหละไอ้ที่ความถูกต้องมันไม่มีนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนวกะที่เข้ามาปฏิบัตินี้เป็นต้นถ้าพวกท่านทั้งหลายเอาไปพิจารณาให้มันแยกคายถูกต้องความบรรลุถึงธรรมะของพวกท่านทั้งหลายก็เกิดขึ้นมีเกิดมีขึ้นมาการบรรลุธรรมะการตรัสรู้ธรรมะนี้ถ้าเรามาคิดไปอย่างหนึ่งก็รู้เหมือนว่ามันเป็นของสูงเกินไปไม่ควรที่เราจะเอามาพูดให้บรรลุธรรมะไอ้ความเป็นจริงคนเหมือนเรานี่แหละเสมอแล้วที่จะบรรลุธรรมะได้บรรลุธรรมะยังไงคือเราเข้าใจในธรรมะอันนี้มันบาปบาปนั่นคือมันผิดมันผิดนั้นมันไม่เกิดประโยชน์ต้นและมันไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นทั้งนั้นของทั้งหลายเหล่านี้เดี๋ยวมันไม่เกิดประโยชน์ต้นประโยชน์คนอื่นแล้วเข้าใจชัดเจนเช่นนี้ก็เรียกว่าเราบรรลุธรรมะซึ่งเป็นในทางที่จะควรละเมื่อเลิกจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นข้อปฏิบัติในการกระทำคำสอนของพระพุทธเจ้า การบรรลุธรรมะก็คือการรู้แจ้งธรรมะไม่ใช่บังเป็นอะไรอย่างอื่นหรอกเช่นเราเดินไปท่าน้ำเราบรรลุท่าน้ำหรือท่าเรือเราก็คือไปถึงท่าเรือนั่นเองนะท่านก็เรียกว่าบรรลุท่าเรือขึ้นมาจากท่าเรือมาถึงศาลาเรานี้ก็เรียกเราบรรลุศาลาแล้วนะมันมาถึงศาลาแล้วเรารู้จักความเป็นจริงเรารู้จักความเป็นจริงที่ถูกต้องแล้วก็นั่นแหละซึ่งเรียกว่าเราบรรลุความจริงบรรลุธรรมะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่แปลกไปอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไปอย่างอื่นมันก็เป็นไปเช่นนั้นเมื่อบรรลุถึงธรรมะแล้วกิเลสทั้งหลายนั้นนะมันก็สางไปมันก็ลดไปเป็นธรรมดาของมันเมื่อเรามีความเห็นชอบไอ้ความเห็นผิดมันก็เลิกไปเป็นธรรมดาเช่นนั้นอันนี้เรียกว่าการบรรลุหรือการเห็นธรรมะมันเป็นเช่นนี้ธรรมะอันนั้นมันคืออะไรเปิดหนังสือดูมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอันนั้นมันก็เป็นตัวหนังสืออันหนึ่งคือชี้ให้ไปบอกธรรมะอยู่ความจริงเป็นทางดำเนินหรือเป็นเครื่องมือที่ชี้ไปบอกความจริงไอ้ธรรมะมันก็ยังไม่มีอยู่ในนั้นน่ะไม่มีอยู่ในหนังสือหรอกมันก็อ่านไปนั้นตัวธรรมะที่จริงๆนั้นน่ะที่เหตุผลที่มันเกิดจากความจริงอันนั้นมันเป็นตัวธรรมะคือความจริงที่มันถูกต้องมิฉะนั้นคนเรียนหนังสืออ่านหนังสือก็พบธรรมะกันน่ะก็เป็นธรรมะนี่คนทั้งไม่เป็นธรรมะตัวธรรมะคือตัวที่ถูกต้องถ้ามันถูกต้องแล้วไอ้ความไม่ถูกต้องมันก็หายไปหมดเช่นว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นหรือพระอริยะบุคคลตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านละกิเลสไปเป็นชั้นชั้นเป็นบางท่านบางตอนหนักบ้างเบาบ้างอะไรทั้งหลายเหล่านี้ก็อาศัยอันนี้ถ้าเรามีความรู้สึกอันนี้ตามเป็นจริงแล้วความรู้สึกที่สงสัยมันก็หายไปมันก็หายไปเองมันคือมันกำจัดตัวมันเองไม่ใช่ว่าเราไปกำจัดมันเมื่อเราปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นเองคือของมันเป็นเองมันมีสัดมีส่วนของมันอยู่ฉะนั้นเรามีอำนาจแต่ที่จะต้องปฏิบัติให้มันถูกสัดส่วนมันเท่านั้นเมื่อมันถูกสัดส่วนมันเนี่ยมันก็รู้เองมันก็เป็นเองของมันสิ่งที่มันเป็นเองมันมีอยู่อย่างนั้นฉะนั้นการปฏิบัติของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนี้จึงเป็นไปไม่สม่ำเสมอกันเพราะความรู้จักตามเป็นจริงนี้มันต้องเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำไอ้ความรู้เกิดจากการปฏิบัติความรู้เกิดจากการกระทำนี้กับความรู้ที่เราเรียนหรือเราอ่านหนังสือนี่มันไกลกันมากแต่มันมีความรู้ชนิดเดียวกันแต่มันไกลกันมากไอ้ความรู้ซึ่งมันตามเป็นจริงนี่เมื่อรู้แล้วมันละรู้แล้วมันละใครให้มันละตัวมันเองมันรู้แล้วมันก็ละของมันเองไอ้ความรู้ที่มันจำมาด้วยสัญญาด้วยความจำของเรานี้มันรู้มันละไม่ได้รู้แล้วมันก็ละไม่ได้นั่นความรู้ชนิดหนึ่งเดียวไอ้ความรู้โดยการจำมันเป็นเช่นนั้นไอ้ความรู้โดยการภาวนานี้มันจึงมีนั่นหมายฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราจึงเน้นหนักในการภาวนาในการปฏิบัติอย่างที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมในวันนี้มาอบรมเพื่อตนเองถึงแม้ว่าจะมาอาศัยคนอื่นก็เป็นบางอย่างบางประการร่วมที่แท้จริงๆเนี่ยมันต้องอาศัยตัวของตัวจริงๆซึ่งจะเป็นไปได้อย่างนั้นเมื่อความเข้าใจลึกซึ้งตามความเป็นจริงนั้นมันลืมไม่ได้มันลืมไม่ได้จะนั่งจะยืนจะเดินมันลืมไม่ได้ในอิริยาบถทั้งหลายในการยืนการเดินการนั่งการนอนอิริยาบถทั้งหลายนี่มันมีความสม่ำเสมออยู่แล้วคือความรู้สึกอันนั้นมันประจำอยู่ในอิริยาบถ ฉะนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงเรียกว่าอิริยาบถเสมอการปฏิบัตินี้ให้มีอิริยาบถเสมอเสมอแต่เราก็เข้าใจผิดแต่ก็ไม่ผิดมากอะไรเท่าไหร่แต่ว่าเราจะต้องทำการยืนการเดินการนั่งการนอนให้สม่ำเสมอเท่านั้นอันนี้มันถูกแต่เพียงข้างนอกมันถ้าถูกไปทางข้างในมันเนี่ยพูดไปถึงข้างในเป็นปรมัตถธรรมแล้วอิริยาบถมันเสมอนี่เรามีการยืนเรามีการเดินเรามีการนั่งมีการนอนหมายถึงท่านผู้รู้ตามความเป็นจริงนั้นจะยืนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนั่งอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะเดินอยู่มันก็รู้อย่างนั้นอยู่จะนอนอยู่มันก็รู้อย่างนั้นของมันอยู่เนี่ยเรียกว่าไอ้ความรู้อันนั้นมันสม่ำเสมอจินอิริยาบถฉะนั้นมันจึงมีการละรู้อันนั้นมันละรู้แล้วมันละในตัวมันอันนั้นมันเป็นปัจจักตังเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งมันมีในจิตซึ่งมันทำลายอาสวะทั้งหลายออกจากจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายได้นั้นทำไมท่านจึงละกิเลสได้ทำไมท่านจึงละความโลภได้ทำไมท่านจึงละความโกรธได้ทำไมท่านจึงละความหลงของท่านได้ก็มีคำเดียวเพราะท่านรู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้รู้ตามความเป็นจริงว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านี้มันก็ไม่มีอะไรที่จะต่อสู้จะไม่มีอะไรให้เกิดเหตุให้เกิดปัจจัยขึ้นมาอีกโรคอันนั้นมันก็มีไม่มีปัจจัยที่จะเกาะให้มันเกิดขึ้นมาหลงนั้นมันก็มีปัจจัยโรคโกรธหลงนั้นไม่มีปัจจัยที่จะเกาะเกี่ยวให้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะท่านรู้เหตุมันแล้วรู้จากเหตุมันแล้วเช่นนั้นเหมือนกันกับเรานั่นแหละเหมือนกันกับเราเหมือนกันกับเรากับสัตว์ยกตัวอย่างง่ายๆขออภัยด้วยเนี่ยอาหารของมนุษย์ทั้งหลายนั้นกับอาหารของสัตว์ต่างกันเช่นว่าไก่อย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไปพบอะไรอะไรเข้ามันเป็นอาหารของมันเป็นเรื่องสมสุขตกหลกของมนุษย์แต่ว่าไก่มันแย่งกันกินแต่เรามองเห็นน่ะทำไมมันละได้ไหมมันไม่เอาถ้าไปวัดกับเรื่องของไก่แม่ไก่มันชอบกันเหลือเกินถ้าหากว่ามันมีความรู้ดีมันอัศจรรย์มนุษย์เหมือนกันเนี่ยทำไมมนุษย์มันละไปได้อันนี้ก็เพราะว่ามันเหนือกว่ากันมากทีเดียวเลยอันนี้ก็ฉะนั้นเรื่องที่ท่านให้ละนั้นมันเรื่องไม่เกิดประโยชน์เรื่องที่มันเป็นโทษทั้งหมดนั้นที่พระศาสดาท่านละชวนให้พวกเราละให้ทิ้งให้ละก็สิ่งที่มันควรละอันนั้นที่มันเห็นชัดท่านก็ทิ้งของท่านไอ้ที่พวกเราทั้งหลายยังจมอยู่ในโคลนนั้นก็ไปพยายามเอาไอ้สิ่งที่ท่านทิ้งเกิดประโยชน์อยู่มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของกิจการภาวนาเนี่ยเรื่องการพิจารณาให้มันแยกคายที่สุดดังนั้นที่พวกท่านทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติในที่นี้นั้นจึงได้เกิดประโยชน์ไอ้ประโยชน์นั้นคือมุ่งหมายประโยชน์ที่มันเกิดกับจิตใจของเจ้าของนั้นอย่าไปมุ่งหมายประโยชน์กับคนอื่นเลยเช่นว่าจะมาอบรมธรรมะกับผมนี้ผมจะให้ธรรมะกับพวกท่านทั้งหลายนั้นอย่างชอบใจแล้วรู้แจ้งแทงตลอดไปสม่ำเสมอไปนั้นอันนั้นมันเป็นคนละเรื่องเรื่องปฏิบัติเรื่องส่วนตัวของเราอันหนึ่งเรื่องคนให้ธรรมะนั้นก็เป็นเรื่องอันหนึ่งเรื่องเข้าใจของเราแท้จริงเป็นเรื่องอันหนึ่งเหมือนกันให้ธรรมะข้อเดียวกันมีความแตกต่างกันมากมันไม่เหมือนกันเพราะเครื่องรับมันต่างกันมันไม่เหมือนกันเช่นนั้นฉะนั้นอันใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายมาอบรมวันนี้ในคราวนี้นะ หรือในคราวที่ต่อไปก็ดีถ้าหากว่ามาเพื่อความสงบมาเพื่อความระงับมาเพื่อให้มันเกิดประโยชน์ในหลักของพุทธศาสนาแท้จริงนั้นผมก็ต้องพยายามถึงแม้มันยากถึงแม้มันลำบากอะไรก็พยายามฝ่าฝืนมาสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สุดเพราะความจำเป็นวันที่สุดแห่งการอบรมในที่นี้แต่เรื่องความติดต่อนิสัยอุปนิสัยต่อๆไปนั้นผมกับพวกท่านทั้งหลายนี้ตามธรรมะหลักของการประพฤติปฏิบัตินี้ชื่อว่าเป็นอันเตวาสิกกับอาจารย์ที่ให้ธรรมะพวกท่านทั้งหลายนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมาจารย์ธรรมาจารย์คือที่ให้ธรรมะให้ข้อคิดให้แนวทางธรรมะเรียกว่าเป็นธรรมาจารย์เป็นอาจารย์เรียกว่าธรรมาจารย์พวกท่านทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นผู้ที่ได้สรับธรรมะกับผมซึ่งเป็นธรรมาจารย์นั้นสิ่งทั้งสองประการนี้มันเป็นคู่กันไปตลอดกาลตลอดเวลาต่างคนต่างอาศัยกันไปเช่นนี้อันนี้จะไม่ลืมในชีวิตเราทั้งหลายที่เกิดมานี้จะไปตกอยู่ที่ไหนก็ตามอะไรก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามที่ไหนก็ตามเป็นต้นให้พากันรู้จักกตัญญูรู้จักกตเวทีรู้จักจิตของอุปัชฌาย์รู้จักจิตของอาจารย์ธรรมาจารย์อาจารย์ก็รู้จักสงเคราะห์อันเตวาสิกซึ่งเป็นลูกศิษย์อันนี้เป็นธรรมดาเรื่องธรรมะข้อประพฤติปฏิบัตินี้ลูกศิษย์มันวิ่งก่อนก็ได้ลูกศิษย์มันวิ่งไปก่อนก็ได้เดินหน้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องนิสัยอุปนิสัยเรื่องปัจจัยเรื่องปัญญาที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้ฉะนั้นต่อไปนี้พรุ่งนี้ผมจะได้กลับอาวาสตามที่เราได้ปรึกษากันแล้วเพราะว่าถ้ากลับไปอาวาสในคราวนี้นั้นน่ะธุระหลายเห็นจะไม่ได้กลับมาอบรมอีกต่อเมื่อวันถึงวันที่18ตามกำหนดการผมจะเอารถมารับไปพักวันหลวงประพงษ์นี้ก็จะเอารถมารับไปท่านแต่งเพชรตามกำหนดการที่เราพูดกันไว้ฉะนั้นต่อนี้ไปเวลามันมีน้อยโอกาสมันมีน้อยพวกท่านทั้งหลายที่หวังดีต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วถ้าจะมีอะไรที่มีความขัดข้องและมีความสงสัยและมีความจำเป็นที่จะศึกษาให้เป็นประโยชน์ส่วนตัวของพวกเราทั้งหลายนั้นผมก็ขอให้เป็นโอกาสที่ให้พวกท่านทั้งหลายได้จะถามปัญหาและกระผมจะตอบปัญหาให้พอสมควรเพราะว่าเป็นวันที่สุดท้ายในสถานที่นี้ตอนนี้ไปก็ขอให้โอกาสพวกท่านทั้งหลายตามสบายทุกท่านเวลามันน้อยท่านหัวหน้าเป็นยังไงหืมท่านหัวหน้าเป็นยังไงทุกท่านให้โอกาสแล้ว ความทุกข์ที่ผมสร้างมาเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องกระทำนี่เราจะล้างหรือคือล้างจะทำยังไง ระก็คือเราเก็บมันไว้ไม่ใช่เหวี่ยงมันกระป่าเราเบญจขันธ์ทั้ง5คืออะไรบ้างรูปเสียงกลิ่นรสเบญจขันธ์ทั้ง5ก็คือขันธ์5ที่มันมีอยู่นี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันมีอยู่แล้วคำที่วาระอันนั้นคือท่านรู้ว่ามันเป็นเพียงเบญจขันธ์นะเบญจขันธ์นี่เราชื่อมันอาศัยมันไว้ไม่ใช่ว่าเราจะไปละมันนะเช่นว่าวันนี้มันปวดหัวหรือมันปวดท้องนั่นเรื่องเบญจขันธ์มันเป็นอย่างนั้นที่เรามีอำนาจที่อยู่ที่เรารักว่ามันเบญจขันธ์เป็นของเราเนี่ยเราก็ยายาจุกยารักษามันไปพอสมควรรักษาเลยโดยกระทั่งเพียวหาอันที่มันยาวกันตายไม่มีเราต้องรู้อย่างนี้เรียกว่าการละเช่นว่าเราเป็นไข้เราจะต้องเข้าโรงพยาบาล เป็นธรรมดามันอย่างนี้เราก็นึกในใจเราว่าตายก็เอาเป็นก็เอากลางๆไว้เมื่อมันไม่แน่นอนเรื่องเป็นแต่ขันมันเป็นเรื่องของเป็นแต่ขันถึงคราวมันร้อนมันก็ร้อนถึงคราวมันเย็นมันก็เย็นถึงคราวมันเจ็บมันก็เจ็บถึงคราวมันปวดมันก็เห็นแต่ว่าสักแต่ว่าทุกข์เกิดขึ้นมาก็สักแต่ว่าทุกข์เวทนาสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าสุขเวทนาเท่านั้นคือไม่มีตัวมีตนของเราไปฝังอยู่ในที่นั้นนี่เรียกว่าการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่ว่ามันไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมานะมันมีปรากฏอยู่แล้วมันมีปรากฏอยู่การปล่อยวางก็เห็นว่าอันนั้นเราบอกมันไม่ได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาของเย็นจะขันมันจิตของมันอยู่อย่างนั้นเรื่องเรารู้จักว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองและเราไม่หมดทางไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันแก้ไขมันในความรู้เท่าตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยวางทำที่ว่าปล่อยอย่างนั้นเราก็รู้เรื่องว่ามันเป็นนั้นแล้วก็ปล่อยสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่ามันทุกข์เป็นของสักแต่ว่าอันนี้เบญจขันธ์นี้เรายึดว่ามันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราอันนี้จะให้เกิดทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าต้องพยายามว่าเบญจขันธ์นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเนี่ยว่าเป็นธรรมธาตุอันนั้นเกิดมาแล้วมันก็หลักของมันไปอย่างนั้นใครจะไปร้องขอยอมือทุกสิ่งทุกประการให้มันเป็นไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันก็หมดทางแก้ไขของมันแล้วได้ผวางจิตมันก็วางมันละเหยไปเองของมันเช่นนั้นด้วยการกำหนดพิจารณาเช่นว่าเรากลัวอย่างนี้ใจผมทำยังไงมันถึงจะหายกลัวต้องสู้กับความกลัวซะก่อนที่ไหนมันกลัวจนจะไปดูตรงไหนมันกลัวอย่างเช่นว่าป่าช้าเรากลัวมันนะอยู่ป่าช้าเรากลัวมันตรงนั้นเรากลัวเราไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้มันกลัวลงที่กระทั่งคืนมันกลัวให้มันกลัวไปสุดที่มันกลัวมันก็เลยตายไปเหมือนกันให้กลัวเนี่ยมันก็ตายไปเหมือนกันนี่มันหายไปอย่างนี้ถ้ามันเป็นเช่นนั้นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเช่นว่าการปวดอย่างเงี้ยแหมมันปวดเกินนะจริงเอาชนะมันได้ยังไงคือไม่ชนะมันก็หยุดสะก่อนทิ้งมันอีกวาระหนึ่งนะมันจะปวดจะเก็บได้ดื้อยังไงเราจะเอาชนะมันเอาดูที่ตายทั้งวันเอาวันนี้ตายกันพูดอย่างนี้ไม่พูดมากอ่ะวันนี้ตายกันตายกันเพราะมันปวดขานี่แหละนั่งนี่นะจะให้มันตายทั้งวันนี้มันจะปวดมาชนิดไปช่างมันว่าเราตายแล้ววันนี้นะไม่ต้องทิ้งมันหรอกปวดต้องตายมันตายแล้วให้ตายวันนี้ตายไม่เป็นนี่ตายเอาตายท่าเดียวนะผลที่สุดเอาให้มันตายท่าเดียวนะมันตายเหงื่อมันไหลมันซึมบอกมันหมดทุกข์แล้วทุกข์ก็ตายไปเหมือนกันเออมันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะนี่นะนี่เราก็มีกำลังเป็นมาแล้วในทางธรรมะแต่เหนื่อยไอ้ข้ามเวทนาข้ามเวทนาต้องต่อสู้อย่างนั้นอันนี้เราก็เห็นประจักษ์ขึ้นมาการที่วางที่เบี่ยงมันทิ้งคือก็รู้เท่ามันนะพูดยังไงเรารู้ว่าอันนี้มันเป็นแก้ไขไปพอสมควรที่เรียกว่าการเจ็บมีไหม มีที่ท่านวางแล้วขันห้าวางการเจ็บไม่มีเจ็บมีแต่ว่าสักแต่ว่าเจ็บทุกอย่างยังเป็นอย่างเก่าอยู่นะแม้จะฉันหวานแม้มันก็ยังหวานอร่อยอยู่นั่นแหละเมื่อเราจะฉันเปรี้ยวมันก็ยังเปรี้ยวอยู่เลยไม่ใช่ว่ามันทิ้งไปหมดแต่ว่าเปรี้ยวก็สักแต่ว่าเปรี้ยวหวานก็สักแต่ว่าหวานอร่อยก็สักแต่ว่าอร่อยไม่ไปซ้ำมันอีกในที่นั้นเลยก็มันเปลี่ยนของมันอย่างนั้นความรู้เท่าเช่นนี้พระพุทธเจ้าท่านได้รู้เทวารู้รูปก็คือตัวรูปเวทนาก็คือความเสวยสุขเสวยทุกข์สัญญาก็คือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งวิญญาณก็คือความรู้เราเห็นมันแน่ไหมที่นี่เห็นมันแน่นอนไหมในเนี่ยในรูปในวิวตนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนี่มีแต่ของไม่เที่ยงทั้งนั้นเนี่ยฉันสวดสูตรนี่มันได้ของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าเอออะไรมันก็ไม่เที่ยงมันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นอันนี้มันก็เท่านั้นมันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดเลยมันก็วางในจิตมันก็วางสักแต่ว่ามันวางมันรู้มันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเราพยายามคิดอย่างนี้พยายามภาวนาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆอันนั้นมันก็ มันรู้เท่ากันวันหนึ่งจนได้แต่มันก็สำคัญมนุษย์นะโกรธที่แม้มันไม่สบายแต่มันชอบโกรธกันเนาะเมื่อความโกรธขึ้นมามันขุ่นมันมัวมันไม่สบายนะแต่มันชอบอยากจะโกรธไม่รู้เป็นไงนี่มันชอบเป็นนะมันชอบเป็นอันนี้เรียกว่ามันไม่เที่ยงมันก็ไปกลัวนี่นั้นแหละจะเอาให้เที่ยงจนได้ให้มันดีจนได้อันนี้มันก็สำคัญมันนี่ต้องเกิดมันเกิดขึ้นมาต้องดังนั้นโดยการพิจารณาให้มันถึงที่สุดของมันยกตัวอย่างเช่นว่าพระคิริมโนนกับพระอานนท์พระคิริมโนนป่วยโอ้โหร่างกายเนี่ยมันหมดทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธองค์นิมนต์พระอานนท์ไปเทศน์ให้ฟังเทศน์เป็นเบญจขันธ์นี่แหละไปถามว่าคิริมโนนเป็นไงท่านเจ็บที่ไหนปวดที่ไหนท่านว่าโอ้โหท่านผมตอบท่านไม่ได้เลยครับขึ้นเชื่อไปในร่างกายนี่ที่ไหนไม่เจ็บที่ไหนไม่ปวดไม่มีเลยพระอนุบริเทศสัญญาสิทธิ์เป็นฟังสัญญาในขันห้าเรื่องมันเป็นของไม่แน่นอนเนี่ยทีนี้มนุษย์ก็ฟังไปด้วยต่างจิตก็สงบเข้าจิตก็สงบเข้าภาวนาก็เห็นเข้าไปจิตสงบเข้าไปเรื่อยๆปัญญาก็เกิดเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้มันก็ได้แยกกันออกคนละอย่างไอ้ความยึดมั่นถือมันได้แยกออกจากเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระคิริมโนนเกิดความสบายเพราะฟังธรรมสัญญาสิบจากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายแต่ว่าเมื่อพระป่วยตัววันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่หายแต่ว่ามันไม่หายคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอ่ะพระก็ยิ่งร้องยิ่งคลางไปด้วยมันไม่หายนี่แล้วก็คิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ไอ้ความเป็นจริงมันไม่ใช่ตรงนี้เทศให้เข้าใจธรรมะแล้วจิตมันวางยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงๆกับธรรมะที่เราได้ยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายแต่มันไม่หายหรอกถ้ามันพอใจเสียจริงๆแล้วมันหายของมันเนี่ยมันสักแต่ว่าสุขสักแต่ว่าทุกข์แต่มันก็หายอันนี้ก็เป็นเครื่องที่สำคัญของพวกเราเหมือนกันนะ ถ้าสมมติว่าไอ้การทำความคิดมันของมันถ้าสมมติว่ามีไอ้วิชาที่ติดเข้าไปแทนหรือว่าความรู้ที่จะเป็นทางแก้ปัญหาคิดว่าแบบจะมีทางแบบป้องกันให้แบบวิชาที่ติดเข้าไปแทน ถ้ามีช้าที่ทีเข้าไปมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละ อย่างว่าบุคคลขโมยนั่นก็ก็คิดว่าต้องตัดแต่ขโมยบุคคลที่ไปทำในการนาฬิกานั่นก็คิดว่าเขาตัดแต่ได้ฆ่าคนไปโง่มันจะเกิดอะไร ไม่ได้อย่างนั้นมันไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนพอปัญญาอันนั้นคนยังไม่รู้จักท่านต้องไม่ทำให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นคือคนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดนะครับมันก็ผิดอยู่มิฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิจฉาทิฏฐิมันก็เป็นสัมมาทิฏฐิของเขาเห็นไหมมันเป็นฉะนั้นฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ในมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายกลางคันถ้ามันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันทุกข์เช่นว่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิกับสักว่าแต่ทำไปนะเอามันสักว่าแต่ทำไม่ได้หรอกตรงนี้เนาะมันสักว่าแต่ทำไม่ได้ไปโป้นตัวเองมันสักว่าแต่ทำเนี่ยถึงเขาจับมาได้ก็ไปติดตะลังหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะติดตะลังเฉยๆอันนี้มันเป็นคำสมมติที่มันไม่มีนะที่มันไม่มีไอ้ความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่านี่มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐิสักแต่ว่ามันเป็นคนละท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีเหมือนกันแต่คือคนนั่นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างเนี้ยมันจะคุกหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาป อันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี้มันเป็นกรรมของสัตว์อยู่แล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลยอันนี้มันก็ยังไม่เป็นบาปอะไรคือว่ามันเหนือบาปไปแล้วคือไม่อยู่ในล็อกอันนี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ไม่อยู่ในล็อกนี้มันอยู่ในล็อกนู้นตรงนั้นพวกนั้นพระพุทธเจ้าก็ไม่รับการพิจารณาไอ้กรรมของสัตว์ก็ผักไปตรงนู้นมันผักไปตรงนู้นไม่ได้มารับดีใจในตรงนี้อันนั้นเรียกว่าหลงจนกว่าที่มันเป็นอภพสัตว์แล้วนะเป็นอภพสัตว์มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ามันก็ที่เรียกว่ามันทำอย่างนี้แต่ว่ามันปล้นคนก็สักแต่ว่าปล้นคนฆ่าคนก็สักแต่ว่าคนอันนี้ถ้ามันไม่พูดเอาเฉยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้จับไปติดตารางมันก็สบายใจมันสักแต่ว่าติดตารางมันคงคิดไม่ได้นะอันนี้เมื่อมนุษย์กรรมก็ตรงอยู่ในวัยนี้ชอบอันนี้มันอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราไอ้ความทุกข์กับความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการพ่อเห็นผิดเห็นถูกก็มีถ้ามันไม่รู้มันก็ยังไม่รู้จักเช่นว่าเรานะจะไปกรุงเทพนะเอากระเป๋าสตางค์ใส่ถุงไปรีไปอยู่นะเมื่อเดินลงบ้านไปจากบ้านไปไอ้กระเป๋าสตางค์มันดูดออกไปแต่เราก็เข้าใจผิดนะนึกว่ากระเป๋าสตางค์ก็ยังอยู่นะไอ้ความเสียใจมันก็ไม่มีเหมือนกันสบายใจแต่ว่ามันไม่สบายตลอดไปละเหตุมันน่ะเหตุที่ไม่สบายมันมีอยู่แต่ที่มันสบายในเวลานั้นเพราะเรายังไม่รู้เฉยๆที่เมื่อเราไปซื้อตั๋วรถไฟนั่นน่ะเราจะไปร่วงกระเป๋าในกระเป๋าสตางค์ในกระเป๋านั้นไม่มีนั่นแหละตอนนั้นเป็นทุกข์แล้วนี่รู้จักมันเป็นทุกข์เมื่อเรารู้จักเมื่อไม่รู้จักมันก็ไม่เป็นทุกข์แต่ก็ว่ามันก็ชะลออยู่นั่นแหละชะลอให้เป็นจะให้ผลอยู่ให้ผลเมื่อเธอรู้จักก็ไม่จะเป็นทุกข์มันเป็นในทํานองอันนี้ไอ้ความไม่รู้จักก็ให้เราสบายก็มีสบายเพราะไม่รู้จักเหมือนกระเป๋าสตางค์มันตกหายไปนั่นน่ะแต่เมื่อรู้จักขึ้นมาแล้วมันเป็นทุกข์รู้จักความผิดถูกอย่างนี้แต่ก็เรากําหนดได้อย่างเดียวว่าอะไรก็ช่างมันอันนี้ผมก็เคยพิจารณาเหมือนกันคนเดียวพิจารณานะไม่รู้ว่าหลงหรือไม่หลงนะไม่รู้จักนะเราภาวนาไปเรื่อยๆทำไมถึงจะรู้จักว่าเราหลงหรือเรารู้ไม่รู้เกิดการพิจารณาหมุนเวียนทุกนี่แหละสำคัญมากมันเกิดทุกมันเกิดสุขเกิดทุกที่มันไม่มีความสม่ำเสมอนั่นแหละเรียกว่าอันนั้นมันผิดที่มันก่อทุกข์ขึ้นมานั่นมันเป็นเหตุที่เกิดทุกอันนั้นมันเป็นเหตุขึ้นทุกง่ายๆพิจารณาง่ายๆไอ้ธรรมดาที่มันถูกต้องอันนั้นน่ะมันจะไม่หันเหไปในทางอื่นมันจะวางความดีใจหรือวางความเสียใจไว้ให้มันรู้เท่าอยู่ความสม่ำเสมอของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่มันจะเกิดขึ้นอีก ถ้ายังไงถึงจะพิจารณาให้รู้ได้ตามความหรือว่าบางทีมันรู้สึกว่ามันยังไม่พิจารณาตามความจริงอะไรไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้ก็ยังเมื่อมันเป็นสุข อันนี้มันก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะมันเป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันต้องสมรุ่นกันถ้ามันยังไม่เห็นเราก็พยายามจนกว่ามันจะเห็นเปรียบง่ายๆก็เหมือนเราเรียนหนังสือเราเขียนตัวนี้ยังไม่สวยไม่งามแล้วก็ต้องพยายามเขียนมันอยู่นั่นแหละมีอะไรเราก็เขียนพยายามนึกพยายามเขียนพยายามน่ะเรียกว่าพยายามเรียกว่าความเขียนแต่พยายามอยู่ตรงนั้นมันก็มีเรื่องเท่านี้ที่จะพยายามให้มันรู้ให้มันเห็นแต่ว่าจะไปบังคับให้มันรู้เดี๋ยวนี้มันเห็นเดี๋ยวนี้มันร้อนเกินไปมันก็ลำบากนะเรื่องธรรมะนี่เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อในการจิตต้องสม่ำเสมอในการปล่อยวางผมเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อนั่งสมาธิอย่างนี้เราจะอยากให้มันสงบเดี๋ยวนี้อย่างนี้มันยิ่งมันวุ่นวายบางครั้งเราทำใจปล่อยให้สม่ำเสมอพอเอาเท้าขวาทับเข้าไปมือซ้ายทับมือขวาเข้าไปแล้วไม่ได้คิดอะไรมากมายมันสมดุลกันมันก็สงบเข้าไปอันนี้ต้องประกอบความเพียรต้องพยายามความเพียรหรือความเพียรก็หมดแล้ว มันไม่หมดหรอกมันไปจนในที่ความขี้เกียจนั่นเองมันไปจนอยู่ตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้ไม่มีอะไรจะแก้ไขหรอกแก้ไขจะต้องพยายามตรงนั้น มันจะถอดร่างอันนี้ออกไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับได้แล้วไม่ได้ถอดนะมันเป็นเองเลยนะครับจะถอดออกไปมันนั่งมันตัวเราทั้งไทยก็เป็นตัวเราถึงนั้นนี่ครับลืมตาขึ้นอย่างนี้มันก็ไม่เห็นดับตาขึ้นเป็นตัวเราจริงๆทุกอย่างทุกส่วนทุกสิ่งไม่ได้สงสัยเลยครับแต่เมื่อจิตมันเป็นมันแน่นอนนะมันไม่ง่วงไม่เหงาไม่มีนิวรณ์ตัวไหนใสใสจนกว่าเรามหัศจรรย์เรื่องของเราอีกนะครับแม่อันมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นของมันไปได้จริงๆลืมตาขึ้นเนี่ยมันหายไปดับตาแล้วมันเป็นมนุษย์เนี่ยครับมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เราก็ไม่ที่จะพูดนี่เรื่องสมาธิถ้าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์คนไม่รู้จักถ้าพูดไปเขาก็หาว่าเราเป็นบ้าบางทีก็เป็นอย่างเขาว่าจริงๆเนี่ยก็พูดไม่รู้เรื่องฉะนั้นนั้นเรื่องสมาธิเรื่องไม่รู้จักถ้าหากว่าเป็นเหตุผลอย่างอื่นนะเรานั่งสมาธิถึงจุดนี้เป็นอย่างนี้เกิดแล้วนั่งขึ้นมาขึ้นมาอย่างท่านเนี่ยอย่างท่านเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้จะมาเบียดเบียนผมยังไงพอนั่งปุ๊บต่อไปนี่มันเกิดขึ้นมานะตัวท่านองค์นี้แหละมันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ฐานนั่นจริงๆมาแล้วมาทําหอกมาทําอาวุธมาตวาดอะไรรุนแรงวุ่นวายนะอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็มีนะครับพรุ่งนี้ปรืนนี้2วันมาแล้วเราก็ดูเอออิตานีคนมาเดี๋ยวนะระวังไงมันดีๆนะมันแน่ก็มีครับมันแน่มันเป็นสายอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่แน่ครับคราวมันเป็นมันก็เป็นไปคราวมันไม่เป็นมันก็เป็นไม่เป็นไปอันนี้เราอย่าไปเชื่อมันแน่นอนเลยนะดูแต่รู้เท่าที่ว่ามันมีขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสอย่าไปมั่นมันเลยท่านมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกวันนี้มันจะมาชกเราพรุ่งนี้มันจะมาไหว้เราอะไรหลายๆอย่างเลยหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ให้รู้มันจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันกว้างมากจะน้อมไปทางไหนก็เป็นไปจะทำน้ำมนต์ก็เป็นน้ำมนต์จะทำน้ำอะไรมันก็เป็นอะไรมันเลยดีไปได้หลายอย่างไปครับขนาดนั้นมันเสื่อมอันนี้มันเสื่อมทีนี้เรื่องจิตใจของเป็นสมาธินี่กับเป็นวิปัสสนานี่โอ้ยมันไกลกันมากไอ้วิปัสสนานี่เดินทรงจะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้มันรู้อยู่อย่างนั้นน่ะมันมีอยู่คือมันเข้าใจแหละอย่างเงี้ยที่ไอ้สมาธินี่สติเข้าไปแล้วก็เรียกว่าโอ้โหไม่อยากกินข้าวอย่างนั้นแหละนั่งมันก็ทั้งวันก็ทั้งคืนนั่งก็ตลอดจนเป็นบ้าบ้าบอบอก็มีเป็นบ้าอะไรยิ่งดีตอนนั้นไอ้พวกเนี้ยไอ้คนเราก็ชอบนั่งมาได้จะไปโน้นเป็นไม่ไปเล่าอะไรที่เรื่องเราไม่รู้จักมาพูดให้มนุษย์ฟังนะไอ้พวกนั้นก็เชื่อในทางที่ไม่รู้จักกันแหละอะไรที่รู้เขาไม่ค่อยเชื่อหรอกผู้ที่ไม่รู้จักมนุษย์มันเชื่อมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงไอ้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้มันเชื่อในการรู้ไอ้คนเราถ้ารู้อะมันไม่ค่อยเชื่อนี่มันแปลกแบบนี้นะไอ้ถ้าพูดที่เรื่องพรหมโลกที่เรื่องเทวราอารักษ์ทั้งหลายโอ้ยมันเชื่อแล้วเกิดมนุษย์นี่มันก็แปลกเหมือนกันเนาะจะว่ามันฉลาดมันก็โง่เหมือนกันนะมันแปลกเหมือนกันอย่างนี้มนุษย์เรามันชอบเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เรื่องทางศาสนาเราก็เรียกว่าคันธาธุระวิปัสสนาธุระคันธาธุระในการศึกษาอย่างที่เราศึกษากันพอเนี่ยวิปัสสนาธุระคือมาพิจารณาให้มันแยกภายในความรู้เราทางไหนมาทำให้มันถูกต้องให้มันเป็นไปตามให้มันตรงกับจิตใจมาใช้เรียกว่าเป็นปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันไม่มีมากอะไรนะมันมากเฉพาะจิตใจของมนุษย์มันไม่ลงกันเท่านั้นเนี่ยไอคนนี้เห็นอย่างนั้นคนนั้นเห็นอย่างนี้มันไม่มีจบสักทีหรอกผลที่สุดก็เลยเกิดอันตรายหลายอย่างเหตุไม่ระงับอยู่ข้างนอกต้องระงับอยู่ข้างในไอ้ฉะนั้นผมก็เรียกว่าได้อบรมลูกศิษย์วันนี้หลายหมื่นหลายแสนคนเหมือนกันนะมันก็เห็นมันเป็นแค่นั้นครับจะให้ท่านองค์นี้กับองค์เนี้ยไปเรียนมาให้ศึกษาธรรมะกันทีเดียวเนี่ยเอาลองกันเถอะไม่มีทางจบแล้วไม่มีจบอันนี้มันจบไม่ได้มันกลมกลมมันกลมมันกลมวงขนาดนี้ยังเงื่อจบไม่ได้นะวงขนาดนี้ก็จบไม่ได้ก็เพราะมันกลมนี่เอาทีลองดูทีมันเป็นวัฏฏะมันพูดไปตามวัฏฏะจิตเราก็เป็นวัฏฏะอยู่แล้วก็พูดกันตามวัฏฏะพูดไปตามวัฏฏะนี่อย่างผมเคยเล่าให้ฟังไงไอ้หลานตากับหลานเนี่ยตาจะไปไหนพ่อจะไปเผาศพครับศพคนตายตาคนตายแล้วมันไปเป็นอะไรมันไปเป็นผีตาเขาว่าเด็กมันถามนะตาผีตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นสางตาสางมันตายแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นคางแดงตาคางแดงตายแล้วมันเป็นอะไรไม่ไปไม่ไหนไปมันเป็นขดพ่อขดแม่มันเลย คือมันไม่รู้เรื่องของมันครับนี่แหละเรื่องมันไม่จบโอเคให้ท่านวิ่งไปข้างหน้าเดี๋ยวผมจะไล่ท่านเดี๋ยวท่านจะหมดที่ไปไหมวิ่งไปโจรที่เท่านั้นแหละเนี่ยมันอยู่อย่างนี้ครับมันเรื่องมันโลกแตกเนี่ยเอาเรื่องอย่างนี้เราจะไปเอาเหตุผลจนกว่ามามันอย่างนั้นเลยมันไม่จบครับเหตุผลนั้นไม่จบถ้าจะพูดอะไรแล้วก็ดำโลกเราจะต้องให้มีเหตุผลนั่นน่ะเหตุผลในส่วนศีลธรรมอันนี้ถ้าเหตุผลอย่างลึกลับไม่มีเหตุผลถ้ามีเหตุผลไม่จบทุกคนมันมีเหตุผลทั้งนั้นนะที่มันหมดเหตุเหนือผลคือพระนิพพานไม่ต้องมีเหตุไม่ต้องมีผลนอกเหตุเหนือผลนอกสุขเหนือทุกข์นอกเกิดเหนือตายนั้นไม่ต้องเถียงกันแล้วพวกเราเด่นนะไม่มีอะไรจะเถียงแล้วไอ้เรามันเรียนไปก็ครึ่งๆจะเถียงกันเนี่ยเถียงอะไรมันถูกของใครของใครเท่านั้นเนี่ยมันไม่จบหรอกมันเรื่องมันไม่จบมันวงมันกลมมันก็ไร่กันไปเนี่ยก็ไอ้แค่หลานเท่านั้นเนี่ยก็พบมาด่าหลานเท่านั้นเนี่ยมันไปไม่ได้จะทำไงล่ะเนี่ยขอให้พวกเราทั้งหลายเข้าใจว่าในการปฏิบัติอย่างนี้ให้มันดูใหญ่ใหญ่พุ่งออกไปมันมากเลยผมตามพอแรงเงื่อนกันอันนี้ตามไปแล้วครับมันยิ่งไกลไปไกลไปย้อนกลับมาดูต้นทีว่าวันนี้ใจเราสบายเนี่ยสบายเพราะอะไรวันนี้ใจเรามันเป็นทุกข์เพราะอะไรไม่ใช่มันเกิดมาได้ร้อยหรอกครับมันเป็นทุกข์มันมีอะไรนั่นแหละเหตุมันเนี่ยครับเหตุมันทุกข์เพราะแก้ไปนี่มันแตกมันจะเป็นนี่แก้ไปนี่มันทำไมมันถึงแตกมันเป็นทุกข์แก้ไปนี่คืออะไรเราจะถามครับแก้วใบนี้มันแตกไอ้ของมันแตกเนี่ยแก้วใบนี้คืออะไรถ้ามันไปแก้วใบนี้มันก็ไม่รู้จักมันเป็นแก้วสมมุติไม่รู้มันเป็นอะไรมันก็ไม่บอกมันนะแค่เกิดมาแล้วมันแตกทำไมเราถึงเป็นทุกข์เพราะเราเข้าใจว่าของเราไอ้ของเราทำไมเราถึงให้มันแตกเล่าเนี่ยเนี่ยเราวนไปวนมาครับวกไปวนมาแล้วโอ้รู้ที่ไม่มีอะไรมันจะหายไปครับนอกจากเราก็ไปยึดมันเท่านั้นอันนี้มันไม่รู้จักว่าใครมันใครรู้จักว่ามันเป็นแก้วไหมเนี่ยมันก็ไม่รู้จักไปนะมันเป็นธาตุเป็นวัตถุเฉยๆเท่านั้นเนี่ยเราเรียกว่าแก้วมันก็เป็นแก้วโดยสมมติแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรนี่ครับเห็นมันมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรครับถึงมันจะแตกไปนี่แก้วนี่มันก็ไม่เสียหายอะไรครับมันไม่ทุกข์ไม่ร้อนตัวเราโน้นไม่แตกมันทำไมมันทุกข์ล่ะเนี่ยใช่ไหมอย่างต้นไม้ในสวนเรานี่ทุกตัวทุกต้นน่ะถ้าหากว่าเราเราทุกคนจะไปเกิดอยู่ทุกต้นไม้ต้นตะมุดหมักต้นลำไยที่ดีอยู่ในสวนแล้วนะเราอยู่บนบ้านแต่เราไปเกิดเป็นร่วงอยู่ทุกต้นในวัดตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยทำไมจะเป็นงั้นน่ะเรามีสวนอยู่สัก100ไร่ปลูกลำไยกันดิให้คนเอามีดมาฟันที่ไปตัดที่โป๊กอ้าวตั้งไงคุณฟังใครมาตัดต้นมันถูกเราแล้วนะมะไปรู้ก็ไปตัดต้นลำไยเราเอาแล้วถูกเราแล้วนะเจ็บปวดแล้วนั่นนะครับเนี่ยคือตัวอุปทานนี่เป็นตัวหนอนไปอยู่นั่นมันไม่มีรูปหรอกครับมันไปยึดไปตรงนั้นถ้าว่าไปตัดไม้ในป่าเราก็เฉยใช่ไหมอันนี้มันเพราะว่าไม้ในป่าไม่ใช่ไม้เรานี่น่ะอันนี้ไปตัดต้นลำไยที่เราเรียกว่าของเราก็ทุกข์นี่ดีไม่ดีก็ฆ่าก็แกงกันได้เกิดเรื่องเกิดราวกันไปนี่นี่แหละครับตัวอุปทานนั่นเด็ดนี่พบหนึ่งต้นไม้ต้นชาเราเข้าใจของเราจริงๆเนี่ยนี่เด็กรู้มันซะโลกของเราแต่ให้เรารู้เข้าไปซ้อนเข้าไปอีกว่าอันนั้นของเราเนี่ยโดยฐานที่สมมุติถ้ามันจะเอาจริงๆจังๆแล้วก็ปล่อยมันนะเราไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็กระม้าตัวหนึ่งนะนี่ม้าตัวหนึ่งมันฮึบเลี้ยงมันยากลำบากจับเชือกมันวิ่งแล้วก็จับมันไว้อย่าเพิ่งต่อยมันครับถ้ามันวิ่งเต็มที่มันอย่าไปจับมันนะครับปล่อยนะเดี๋ยวมือมันจะขาดนะให้มันไปเตะโซ่กับม้าอย่าให้เราเสียอะไรนะถ้าเราจับให้มันแน่นมือเราขาดปล่อยไปถ้ามันไปขนาดนึงเราก็ตึงมันไว้ที่เราสู้มันได้อะไรทุกอย่างก็เหมือนกันเนี่ยร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันสามารถตึงดีๆเหมือนกันถ้ามันป่วยขนาดนึงเราก็ให้ยามันรักษามันไปนะถ้ามันเอาเต็มที่ไม่ไหวเราก็ให้มันเลยครับอย่าไปยุ่งกับมันด้วยอามึงไปฮะมันมีท่อนนี้เท่านั้นแหละมันเกิดมาแล้วมันก็ไปมันหมดที่จะรักษากันแล้วนี่มันหมดที่เข้ามาแล้วให้มีที่จบอย่างนั้นสิแต่เราไม่ค่อยจะคิดกันอย่างนั้นนะเรามีตาคนหนึ่งมียายคนหนึ่งรักพ่อรักแม่รักตารักยายอยากจะให้ท่านอยู่นานๆนะ นี่ได้80ปีก็ขอ90ปี90ปีก็ขอ100ปี100ปีก็ขอ150ปี150ปีก็ขอ200ปีว่ะนี่ไอ้ความคิดเราอย่างนั้นมันถูกหรือเปล่าเราไม่คิดถูกนะแต่ว่าความคิดมันมีทุกคนอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันอยู่นานไม่ได้ถ้ามันถึงที่ถึงสมัยมันก็ให้ไปเราอย่าให้มันเป็นทุกข์นะรู้จักขอบเขตนี่เรียกว่าผู้รู้นี่ก็เรียกว่าของเราของเราก็ไม่ใช่ของเรามันปนกันอยู่เนี่ยของเราโดยฐานที่สมมติของเรามีที่ไหนไม่ใช่ของเรามีที่นั่นเข้าใจไหมให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าเรายังใช่มันอยู่ก็เป็นของเราใช่อยู่ถ้ามันจะไปจริงหรือเราจะไปจากมันเราก็ไม่ใช่ของเราแล้วนี่อันนี้กับตัวของเราเนี่ยมันของคนในอย่างนี้อันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเรานะบางทีเราก็ไปก่อนของเรายังอยู่ใช่ไหมบางทีก็ของเราไปก่อนเราก็ยังอยู่นี่ครับเนี่ยมันคนสองคนเท่านี้เมื่อไรมันจะแยกกันเราก็ยังไม่รู้เราให้รู้มันไว้เราต้องแยกกันอันนี้เป็นเราอันนี้เป็นของเราไอ้ของสองอย่างเนี่ยมันต่างที่ของไม่แน่นอนทั้งนั้นแหละเราใช้ไปเพื่อปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้ใช้แก้วใบนี้เพื่อดื่มน้ำเพื่อได้ทำงานชีวิตเป็นอยู่แต่นั้นเนี่ยก็ไม่มีอะไรถ้าหากวันนี้ใช้แก้วใบนี้แล้วก็ทิ้งมันไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเลยตัวเราก็ไม่ใช่เราของเรามันก็ไม่มีไอ้ความเป็นจริงมันไม่มีทุกอย่างไอ้ที่เรื่องเรามาพิจารณาชนีเป็นโทษก็มีนะเป็นโทษก็มีนะยังเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราเรียนธรรมะแม่เราไปบวชก็ต้องพ่อไปศึกษาธรรมะไม่ใช่ของเรานะ นะออกไปเป็นฆราวาสก็ช่างมันเถอะลูกมันไม่ใช่ของเราวางทีนี้ก็วางมันไปเถอะชิบหายนะนี่นะอันนี้มันชิบหายนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะมันไม่ตรงไปอย่างนี้นะมันซับซ้อนกันนะอันนี้พ่อได้ไปเรียนมาจากหลวงพ่อวัดประพงอ่ะไปอยู่ป่าคราวนั้นไปสอนเนี่ยเด็ดขาดเลยนะอย่าไปทำเช่นนั้นมันมีถ้วยจะใช้นะระวังให้มันดีๆนะมันซ้อนกันเองไอ้ที่เรียกว่าไม่ใช่ของเราเราจึงให้ระมัดระวังอ่ะละเอาไปเอาใส่ทานแล้วล้างให้ดีนะลูกนะเก็บไปให้ดีเช็ดให้ดีเดี๋ยวมันจะแตกแล้วพูดไปเถอะต้องไปในทำนองนี้นี่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นผมจึงได้ตัดมาเอาละไม่ต้องเรียนเนี่ยนะพอเท่านี้ก็พอไอ้จุดมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันพูดทุบตรงนี้มันก็พอแล้วล่ะเนี่ยแล้วผมจึงได้พูดวันนั้นว่าก็คงจะไม่รู้ว่าเราเรียนกันมานานๆเกิดมาพ่อแม่ศึกษาหรือมันคนในอย่างกันแต่ว่าเรียนผลทุกข์ไม่ได้เรียนเอาอันนั้นน่ะได้อันนั้นมาเราคิดเกี่ยวกับผลทุกข์อย่างเงี้ยอันนั้นเสียไปเราก็เป็นทุกข์อยู่ได้นั้นมาเราก็เป็นทุกข์อย่างเนี้ยเราเรียนขนาดนั้นธรรมะไม่ใช่ว่างั้นเอาอันนั้นไปฟ้องสมมติใดมาไม่ให้มันเป็นทุกข์เสียไปไม่ให้มันเป็นทุกข์มันมีต่างอย่างนี้เรียนทางโลกเนี่ยได้นั้นมาเราไม่ให้มันเป็นทุกข์แต่ว่าได้มามันก็ยิ่งเพิ่มเป็นไม่รู้จักทุกข์คือมันมากเท่านั้นมันก็ทุกข์แต่ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์ก็เพราะมันทุกข์อย่างนั้นมันเห็นตรงมันมืดอยู่แต่พระพุทธเจ้าแต่ไม่ถึงว่าไอ้การพ้นทุกข์เนี่ยไม่ถึงว่าการมีทรัพย์มากการมีอะไรมากมากการมีความรู้อะไรมากมากท่านหมายถึงนั่นคนมีทรัพย์มากๆเยอะไปเห็นไหมคนมีความรู้มากๆเยอะไปเห็นไม่พ้นทุกข์ไหมมีไหมอย่างนี้นะท่านหมายถึงความถูกต้องให้มันรู้จักว่าเรื่องอย่างความเพียรอันนี้มันแก้วอะไรดึงแก้วหรือไม่มีพวกโรคทั้งนั้นก็คงเขียงกันจนไปจนอุตรุดแล้วนี่นะไม่จบเลยมันเป็นอันนั้นอันนี้วันหนึ่งผมนั่งเรือข้ามแม่น้ำกับด็อกเตอร์มาจากฝรั่งด็อกเตอร์ไอ้คนนั่นก็เคยมาปฏิบัติด้วยนะแก้ขัดในการทำวัดสวดมนต์ในการทำวัดสวดมนต์เหมือนร้องเพลงเล่นกันนะว่าร้องเพลงเล่นก็ร้องไปฮะก็เราชอบการฟังเพลงก็ร้องเพลงเล่นไปนั่นแกไม่รู้จักแกมาวุ่นวายหลายนะจะได้มาพูดถึงเรื่องได้ต่ออะไรกันน่ะเอามาพูดถึงเรื่องเคมีอะไรกันแล้วก็ไม่รู้อย่างเขานะมาพูดถึงน้ำกับไฟนี่แหละถามเขาว่าอันนี้คืออะไรน้ำอะไรมันเป็นน้ำเขาก็บอกว่าอันนั้นผสมเป็นนั่นอะไรมันเป็นนั่นไปอยู่ผมก็ถามไปเรื่อยเลยไม่ตอบไม่ได้ครับ นั่งไปอะไรมันเป็นไฟเขาบอกอันนั้นมันสมมติสัมเป็นไฟอะไรมันเป็นอันนั้นนั่นต่ออีกผมถามไปเรื่อยๆครับได้ไม่มีอะไรก็ได้หมดเอ้ยไม่ดีไม่จริงไม่จริงผมไม่ต้องพูดมันมากเขาเรียกว่าไฟก็ไฟซะก็แล้วกันเขาเรียกว่าน้ำเราก็ว่าน้ำกันก็พอกันแล้ว